Na, Tök jobb beszerkezted az egészet, mire a végére érünk. Nem, neked csinálom egyébként, látod, már csak 14 oldal, és én sokáig csinálom, már csak 13 lesz. Na de, beszéljünk a Microsoftról. Mi történik? Ugye zajlik továbbra is az Activision Blizzard csörte. A Sony nem akarja elfogadni, hogy a Microsoft felvásárolja az Activision Blizzardot, a Microsoft meg ezerféleképpen próbálja igazolni, hogy de neki kurvára joga van felvásárolni az Activision Blizzardot. És innen átadnám a szót. Volt most egy Bloomberg report, illetve a Squawk Ázsiának is volt egy interjúja, erre kettőre fogunk hivatkozni. Az egyik az Satya Nadella. Gondolom nem így mondják a nevét, így van leírva, úgyhogy én Satyának fogom hívni. Jó, persze, Satyának. Tehát az öreg Satya, aki egyébként a Microsoftnak az egyik CEO-ja, ő nyilatkozott az Activision Blizzard felvásárlással kapcsolatban. Ugye arra reagálva, hogy most azért értékvádakat, illetve betalálta egy-két közeg a Microt, hogy hát lehet, hogy mégsem lesz ez annyira kézben, ez az AB felvásárlás, hanem lehet, hogy úgy bele-bele nyúlnak. És most erre reagált ő, de ez már egy hosszabb ideje húzódozó dolog, hogy megerősítette, hogy szerinte nem csak, hogy teljesen jogszerű a felvásárlás, de ő amúgy is jogosnak tartja, mert hogy a Sony is folyamatosan vásárol fel stúdiókat. Ez fair enough. És ez a kettő, ez egyenértékű. Azt mondom, hogy egyrésztről támadható, másrésztről értem a párhuzamot, nyilván kell húzni egy párhuzamot, nyilván a legnagyobb riválissal kell párhuzamot venni. A Nintendo-t nehéz lenne ilyen szinten elővenni, mert igen. Ez akkor csinálhatsz Nintendo játékot, hogyha vagy hozzánk tartozol, vagy mit tudom, én nagyon jóba vagyunk. A felvásárlásról annyira nem szoktunk beszélni. Én még mindig azt mondom, hogyha úgy tartalmilag, meg volument nézünk, azért megvenni egy Insomniákot, meg megvenni egy Guerrilla Games-t, meg hasonlókat, amik évek alatt történnek, az még mindig bőven nincs egy sor. Basszus, az Activision Blizzardnál több kódfejlesztő csapat van kb., mint ahány belső stúdiója van a Sonynak. Jó, de ezek a csapatok messze nem érnek annyit, mint ezek a csapatok, amiket a Sony megvert. Nyilván, csak tudod, ilyenkor előjön az, hogy azok a csapatok egyébként előtte is olyan jók voltak-e, vagy azóta hozzák azt a minőséget, illetve, tehát, hogy mennyire belső kinevelés ez. Fair enough, persze, csak ugye most hiába mondjuk azt, hogy Raven Software, és a Raven Softwarehez mondjuk társadal, aztán talán a Wolfenstein játékokat, Jedi Knight 2. meg a Jedi Knight, de ezek özönvíz előtti játékok. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy erre a Raven Software, a mostani Raven Software, hogyha rábíznál mondjuk egy ilyen játékot, le tudnának tenni egy decens játékot, másfelől meg nyilván Puding próbálja az evést, tehát akkor tudnánk meg, hogyha ezt megpróbálnánk, ennek nekifutnánk. De az teljesen egyértelmű, hogy például mondjuk egy Blue Pointot, ha elővennénk, azért az egy falsúlyos dolog, másfél, az nyilván nem egy... Igen, most arra lett falsúlyos, hogy... Tehát ha megnézed például a Housemarque-ot is, a Housemarque PS4-re megjelentette a Resogant. Az egy ilyen balról-jobbra mentél egy űrhajóval, és lőtted az ilyen poligon darabokat. Igen. És tavaly kiadták a Returnalt. Hát de volt egy kis ugrás, hát persze. Ugyanaz a Blue Point. A Blue Point portokat csinált gyakorlatilag. Egyre komolyabbakat. Nyilván. De ha csak azért nézed, a Shadow of the Colossus-t és a Demon's Souls-t, a között is azért. Mm. Na mindegy, nem abba akartam belemenni. Én hozzáteszem, hogy a Micro is vesz egyébként csapatokat, neki is van belső fejlesztési csapata, emellett értem az érvelést. Nyilván ilyennel kell érvelni. Tehát itt most ki kell hangsúlyozni azt, hogy főleg most, hogy előjöttek ugye ilyen külső tényezők, amik esetleg akadályozhatják a felvásárlást, most a Microsoftnak így kell előre tekintenie, és maximálisan azt kell kifele kommunikálnia, hogy ez egyébként nem fogja parcellázni a játékpiacot, erre egyébként van példa máshol is, tehát minden rendben van, le lehet nyugodni a picsába. Egyébként ez most az amerikai piacon kell, hogy erről meggyőzzék az embereket? Mert a precedens jog alapján szerintem lehet, hogy... Szerintem nem csak ott, ugye itt az volt a cikkben, ebben a Bloomberg Reportban, hogy most két helyen akadhat el a dolog, az egyik az FTC, nem az öt fehérek, ez a Federal Trade Commission, aki ugye ezt elbírálja, a másik pedig ugye most éppen az Egyesült Királyságban találták be őket. Igen. Tehát ez a két helyen van most, amin elakadhat a dolog. Hozzáteszem, ahogy telik az idő, ez az ő kezükre játszik, mert gyakorlatilag ugye előirányozva 2023 nyarára van az akvizíció lezárása. De van még egy fél éve a Sonynak, hogy kitalálja, hogyan torpedózza meg ezt az egészet. Nyilván is fog vele próbálkozni. Szó volt arról, hogy egyébként valamit elértek, mert hogy talán pont a britek elkezdték sokkal-sokkal szigorúbban vizsgálni az Activision Blizzard felvásárlást, jelentsen ez bármit. Figyelj, én szerintem az látszik, a Sony nem fogja tudni megtorpedózni a felvásárlást, egyszerűen nem. Tehát ez át fog menni. Az ilyen jellegű felvásárlásoknál, amikor nem ment végbe a dolog, annak voltak előzményei. Ugye múltkor pont mondtam a ARM Nvidia dolgot, azt előre lehetett tudni, hogy az nem fog végigmenni. Itt nem ez lesz, itt a Sonynak annyi lehetősége van, hogy megpróbál magának egy jobb helyzetet kiharcolni. Tehát, hogy azzal, hogy uszítja ezeket a különböző szervezeteket, ezzel eléri, hogy mondjuk a kod még ne 3 évig jöjjön, hanem mondjuk 5 vagy 8, meg ilyesmi. Na mindegy, Phil Spencer is nyilatkozott, ő pedig azt mondta, ez nekem egy kicsit necces volt egyébként, ez volt ez a másik interjú, ez az ázsiás interjú, ahol gyakorlatilag arról beszélt, hogy nem tervezi a Micro, vagyis hát az Xbox részleg azt, hogy leálljon a felvásárlásokkal az Activision Blizzard akvizíció után. Azt mondta, hogy ez egy nagyon kompetitív piac, és hogy szerinte nem kell, hogy megálljanak ezekben a dolgokban, tehát hogy folyamatosan vásárolgassák. És egyébként ilyen érdekes, ő a Tencentre hivatkozott. Ő azt mondta, hogy a jelenleg a Tencent a legnagyobb játék kiadó, úgymond. Ebben is van valami. És egyébként, ha szigorúan a számokat, bevételt meg hasonlót nézünk, akkor bármennyire furán hangzik, a Tencent mondjuk paritásba, vásárlási paritásba inkább van a Microsofttal, mint a Sony. Tehát ők sokkal nagyobbak ilyen szempontból. Ebben lehet példálozni, igen. Igen, az... és erre hivatkozott, hogy a Tencent is ugye vásárolgat be jobbra-balra. Ott nem ilyen látványosak az akvizíciók, mert ott leginkább azt látod, hogy ide is itt is megvettek egy 10%-ot, oda is vettek 20%-ot. Ilyen teljes akvizíció náluk ritkább, nem mondom, hogy nincs ilyen, mert például a Riot Games az teljes egészében Tencent kézben van. Hát jó, hogy az özenvíz előtt volt. Nem volt az olyan nagyon-nagyon régen. De ők is. És csodálkozom, hogy itt például nem hozták fel az Embracert. Az Embracer Groupot, mint befektetési. Mert egyébként az Embracer nálunk is, legalábbis nálam is körülbelül 1 évvel ezelőtt került fel a radarra. Tehát, hát te előtte úgy ismerted, hogy THQ Nordic, csak ugye a kiadó a THQ Nordic, és fölötte áll ez a befektetési vállalat az Embracer, akiről még majd beszélünk. Úgyhogy... Szerintem Phil Spencer még nem... ők nem hajol le addig. Tehát az Embracer az neki nem egy... tőkeerős cég. Hát egyébként az. Nem, neki nem. Ja, neki nem. Mi az? Ő nem szokott ezzel foglalkozni. A Tencent. Úgyhogy, Tencent, az már neki is feltűnik, hogy úgy létezik. Ilyen szinten egyébként én is jobb összehasonlítási alapnak tartom, főleg, hogy akkor rá lehet uszítani, hogy az ráadásul kínai cég is terjeszkedik, és akkor szálljatok rá inkább arra. Ráadásul a kínaiakkal lehet most fenyegetni tud a nyugati piacot, hogy hú, ott jönnek a kínaiak, látod ott a Tencent. Igen, és ha nem mi vesszük meg, akkor majd ők. Na, ja, akkor már inkább ti. Akkor már inkább ti. Nyilván. És egyébként ő is felhozta azt, hogy hát a Sony is csinál ilyeneket, és ő példát is hozott, a Housemarque-ot meg a Bluepoint-ot, ami megint ez a hagyját hasonlítani az elefánttal, de értem miért. Uh-huh. Tehát ezeket a dolgokat, ezt nagyon értem, hogy miért csinálja. Mondom, kicsit számomra fura, hogy kihangsúlyozta, hogy további felvásárlásokat terveznek. Nyilván nem mondott léptéket, mert ha mondjuk most azt mondta volna, hogy ja, és ha lezárul az Activision Blizzard felvásárlás, akkor megveszik az Electronic Arts-ot. Mondott egyet? Nem, mondom, ja. Hogy nyilván nem ezt mondta. Ja. Tehát ezt így nem mondta ki, mert ha ezt mondta volna ki, akkor na, ott aláhúzták volna, hogy akkor azt tudnám. Egyébként, hogyha Phil-nek a nyilatkozatait így hétről hétre egymás mögé rakod, akkor nekem az jön ki ebből, hogy Phil egyébként olyanok felé kommunikál, akiknek amúgy lövésük nincsen a játékiparhoz. Mert ez például, ebből az jön ki, hogy a Phil a kínaiak térnyerésében riogatja igazából az FTC-t, hogy, és ezzel próbál magának valamennyi pedigrét szerezni. Mint ahogy korábban is az volt, hogy nem, hát ez bagatell játékokat gyárt az Activision Blizzard, tehát ennek nincsen kihatása igaz, nincs igazi impactje, valami is volt az új-zélandiaknak ezzel nyugtatta. Tehát ők nem mennek bele részleteiben abba, hogy az Activision Blizzard egyébként milyen szerepet képvisel, mert próbálja valahogy jelmismás, hogy ez jelentéktelen, inkább a kínaiakra kéne figyelni, mert azok nagyon nyomulnak, és így, hogy kivonja ezt az egészet ebből a témából, hogy nem kell itt nagyon nyomulni, nyugi, ez itt teljesen rendben van így. Meg egyébként is a Sony is, a haja is hogy áll, az meg a Housemarque-kal, meg a Bluepoint-tal. Figyelj, igen, a kommunikációban mindig erős volt, tehát nem véletlenül maradt ott a Xbox élén, meg hozta vissza egyébként, azt sose veszem el tőle, hogy azért erősen a szarból hozta vissza az Xboxot a előző generáció elejétől. Igen, most röhögünk a Phil-nek a dolgain, de a Phil Spencer azért, ha nem is szereti olyannyira a játékokat, mint amennyire nyilván ezt néha kommunikálja magáról. De szereti, mondta, hogy most is várja a God of War-t. Jó, oké, ez jogos, fair enough. No, csorogjunk tovább, mit szólsz hozzá? Jó, és akkor most jön be az a hír, amit mondtam, hogy tök pozitív, és egyébként itt ugye visszacsatolok egy előző beszélgetésünk, egy előző hírre, hogy ugye kérdeztétek azt, ez amikor megveszem a store-ba a játékot, és hogy az csak bérlem dolog. Uh-huh. Ugye erre mondtuk azt, hogy a GOG az egy olyan platform, ahol megveszed a játékot, letöltöd, az a tiéd, kiírhatod akármi, az ott van, DRM-mentes. Hasonlót lépett meg a Micro, az Xboxon, az új generációs Xboxokon, tehát a Series S-en és X-en. Mégpedig azt, hogy eddig úgy tudtál játszani a visszafele kompatibilitáson keresztül, ugye előző generációs játékokkal, vagy az előző generációs verziójukkal, inkább úgy mondom, tehát Xbox One-os játékokról beszélünk, hogy beraktad a lemezt, itt szigorúan a lemezes játékokról van szó, beraktad a lemezt, az elvégzett egy online autentikációt, és hogyha onnan visszajött a válasz, akkor szépen tudtál vele játszani. No, ezt most kiveszik. Ez egy pozitívum, tehát abban az esetben, hogyha a játék teljes egészen ott van a lemezen, tehát nem kell plusz dolgot letölteni, akkor nem vagy rászorulva internetre. Nem egészen, tehát egyrészt marha pozitív a dolog, nem egészen értem, hogy 2022-t írunk, miért akkor a probléma még mindig az, hogy internet elérés kell bizonyos dolgokhoz, de mindenképpen pozitív, tehát ezt a checket nem fogja elvégezni az Xbox, berakod a lemezt, és akkor onnan mehet. De most nem arról van szó, hogy a lemezen már nincsenek rajta a játékok? De ez ugye a PrevGen lemezes verziókra van. Jaj, ez csak az Xbox One-ra? Bocsánat, az elcsúszta. Tehát, hogyha Xbox One-os lemezt raksz be az új generációs Series X-edbe, mert azt egyébként ezt megkérdezték a Microsofttól, hogy akkor tényleg jön egy ilyen, és akkor volt egy mérnök, ez az Adam Mary, ő egy mérnök az Xbox-en, és mondta, hogy igen, jön. Meg megosztam még egy információt, hogy ilyen probléma nincs a Series S-en, mert abban nincs meghajtó. Úgyhogy... Egy gonddal kevesebb. Azt így hozzátette. De egyébként pozitív, tehát én is a DRM mentességnek a híve vagyok egyébként abszolút, szerintem úgy lenne korrekt. Ugye tudjuk, hogy a Nintendo most döbbent rá, hogy van ilyen, a Denuvo ugye oda menni fog, az Xbox meg kifele szedegeti. Hála Istennek, egy gonddal kevesebb. Hát meg, ez megint tudod, egy réteget érint csak, tehát nem hiszem, hogy százával állnak az emberek, akik a Xbox One-os lemezüket akarják internet nélkül játszani Series X-en, de ez megint egy ilyen kis kedvesség a Micro részéről, hogy látjátok, mi odafigyelünk arra, amit mondtok. Ilyenekből egyébként nagyon viszonylag sok van, de majdnem minden héten van egy ilyen apróság, hogy beleraktuk ezt is, most az újit fejlesztettük, most ez lett elérhető, most ezt rendezzük jobban, tehát ebből azért van bőven. Lehet, hogy olyan kevés Series X fogy egyébként, hogy egy ilyen gesztus belefér. Hát azt tudjuk, hogy az eladásnak nagy részét a Series S adja, elképzelhetőnek tartom, hogy mivel kisebb a Series X lefedettsége, még kisebb az, aki abba Xbox One-os lemezeket pakol, ezért pont nem probléma. Aha. No, de maradjunk Phil-nél. És maradjunk, ha már úgyis arról beszéltünk, hogy árérzékeny piacokon nagyon tud tarolni a Series S. Egyébként árérzékeny, egy árérzékeny. Lassan az összes piachoz. Igen. Így nagyon érdekes lehet az, hogy végülis mi az árpolitikája az Xboxnak a jövőben. És erről is szólt egy pár szót Phil. Így van, ez egy fricska volt. Gyakorlatilag miért a Sony felé, ugye beszéltünk róla 2 vagy 3 hete, hogy árat emel a Sony. A három nagy vállalat közül csak ők, mindenki más miatt nem. A Nintendo is emelt egyébként is tikába. Nem mostanában, hanem ő így elvétve szokott, hogy... Jaj, hát ez amikor már éppen lejjebb kéne vinni a Switch árát, akkor kiadok egy Switch OLED-et. Ami szintén $3 kerül, és adom ugyanúgy 150-ért, vagy mit tudom én. De mindegy, ebben nem is akarok belemenni. Nyilván felkérdezték Phil Spencert is, hogy van-e terve áremelés az Xbox-nál, és ő megmondta, hogy nincs. Egyébként finoman fogalmazott, mert azt mondta, hogy a jelenlegi esetben, ahogy ő most látja a piaci körülményeket, erre nincs szükség. Nem is, hogy nincs szükség, nincs tervben. Tehát nincs tervben, hogy árat emeljenek. Ami szerintem érthető. Egyrészt magasabb tőke van mögöttük, másrésztről szolgáltatást adnak el. Szerintem, ha nullszadóra kijön egy Xbox, akkor nekik az is jó. Ez a megkeresnek. Így. De egyébként tényleg. De így elmondta, hogy ez így van most, és egyébként ezt így állja is, de hogy egyébként soha nem mondtad soha. Ezt így hozzátette. Hozzáteszem, hogy ezt valószínűleg ezért tette hozzá, hogy az ilyen szemétládák, mint mi ne álljunk bele. Hogyha mondjuk arra kerül a sor, hogy tényleg annyira elszállnak az árak, ami a mostani helyzetben egyébként bármikor megtörténhet, hogy árat kell emelniük, de szerintem a Microsoft, ha nagyon-nagyon-nagyon nagy szarnak kell akkor lennie, hogy ők árat emeljenek. Vagyis ha árat emel az Xbox, akkor kurva nagy gáz van. Igen, és azért a végére pedig elmondta, hogy viszont arra meg iszonyat büszke, hogy a Series S az a valaha volt legolcsóbb Xbox, ami kikerült a piacra. Gondolom itt a adott évre behelyettesítve az árat aktualizálva inflációval mindennel együtt. Egyébként ezt jól visszaigazolja a piac is, mert viszik, mint a cukrot. Tehát a Series S-sel elég jobb betaláltak egyébként. Ugye itt latolgattuk is, hogy ha itt lesz bármiféle revízió, az nem a Series S-t fogja elsősorban érinteni valószínűleg, hanem inkább a Series X-et. Gyanítom, hogy a kettő közé fog érkezni a egy verzió. Mert ugye arról már volt példa, hogy a Micro az megtartja az S modellt, de kivezeti az X modellt. Igen. Ugye az előző generációban pont ezt lépte meg, igen, aminél logikus lett volna, hogy a van X-et tartja, meg az S-et kivezeti, és nem. Tehát ő azt mondta, hogy az X-et azt kivéreztet, aztán egy vagy két év után mondta, hogy azt akkor, hogy ebből ennyi volt? Hamarabb lezárták ugye a gyártását. Hmm. Úgyhogy én, úgyhogy senki nem... Ott közben ők bedobtak egy old digital modellt is, de aztán azt sem forgalmazták túl sokáig. De van esze sokáig volt, azt tudom. Ugye a Micronnal egyébként nem ritka az, hogy ezek szerint, vagy legalábbis nem is az, nem ritka, de simán kitellik tőlük, hogy olyan hardvereket dobnak ki, amivel elkezdenek itt tapogatózni, hogy mi az, ami megy az emberek, mi az, ami nem. Kiderült, hogy a van esze az ment, tehát kaptatok egy Series-est. Ezt a piacot úgy néz ki, hogy kurva jól belőtték saját maguknak. Én nem lepődnék meg, hogy ha kiderül, hogy a Series X eladások amúgy nem brilliroznak valami brutál jól, és hozzáteszem, nem is nagyon jönnek olyan játékok, amik a Series X meglétét úgy kifejezetten indokolják, akkor mondjuk azt mondanák, hogy akkor ráfekszenek mondjuk egy Series S Pro-ra. Mondjuk egy Series... Igen, valami ilyesmi. És akkor ezt picit mondjuk megdobják. Nagyobb tárhely, de fölösleges, tényleg fölöslegesnek tartom azt a teljesítményt, amit az X képvisel. Tehát ha belenézel a Game Pass-be, azoknak a játékoknak 90%-a nem igényli tám még a Series S-t sem. Nagyon ritka. Egy-két nagyobb játékon kívül. Elképzelhetőnek tartanám, és egyébként lenne piaci realitása. Te mondasz, pont azért, amit te mondasz, hogy olyan játékokról beszélünk nagyon sok esetben, amik nem igénylik. Ha a Sony-nak lecsökken a modell száma egyre, és nem fog Pro modell érkezni, csak ez az egy meghajtó nélküli, ugye, amiről beszéltünk, ez a Slim modell, én nem hiszem, hogy a Microsoft ez ellen megint ilyen alá-fölé lövést fog csinálni. Alá nem fog tudni menni másokkal. Tehát ott szerintem kifogadni egy olyan modellt, ami ott van, és ezt a fajta kommunikációt, hogy az övék az a legerősebb konzol, meg azért fogják elengedni, mert a Series X-et még majd gyártják egy darabig, az lesz akkor is a legerősebb, fölé minek. Picivel erősebbet ki kell adniuk majd, mint a Series S, hogy nagyjából legalább legyenek a PS5 Slim-mel, de az se olyan hatalmas nagy teljesítménykülönbség egyébként, és addigra azt majd olcsó lehet gyártani. Nem lesz prioritás szerintem. Na de, lesz egy érdekes kollaboráció. Egyébként meg kap be, hogy milyen címet adtál ennek a hírnek. Na, mert milyen címet adtam a hírnek? Zolira szabott fejlesztést kap az Xbox app. De ez teljesen így van egyébként. Tehát nem tudom, hogy ismeritek-e a How Long to Beat nevezetű webportált. Ez gyakorlatilag egy ilyen összefoglaló hely, ahol meg tudjátok nézni, hogy egy adott játékot mennyi idő alatt lehet végigvinni. Ez egy ilyen shots per kb. Le van írva, hogy csak a kampány meddig tartana, a platinum trófea meddig tartana, meg hasonló dolgok. Igen. Valamiben bele akarták kezdeni. Nem, csak én mondanak, hogy How Long to Beat-nek az adatai egyébként erősen megkérdőjelezhetőek. Tehát, hogyha megnézed mondjuk... Honnan tudod? Nem azért mondom, csak néztem YouTube-on végigjátszásokat, és azok a például sokkal rövidebb idő alatt mennek végbe, mint amikor a How Long to Beat-en van mennyi. Ne speedrun nézze. Na mindegy, szóval ezt integrálják az Xbox applikációba, tehát ezen keresztül meg tudjátok nézni, hogy shots per kb. Mennyi idő alatt lehet így vagy úgy végigjátszani egy játékot. Zolinak ez kiváló lesz, mert így kivéthető az összes olyan játék, ami 10-15 percnél hosszabb. Egyébként kap másfajta update-eket is az Xbox applikáció, teljesítménynövelés, meg trailer integráció, meg ilyen apróságok, de nem fontos igazából. Ez az, ami lényeg. Én ennek egyiket örülök, mert most oké, most mindenen túllendülve, de szerintem iszonyatosan hasznos, hogy ha tudod, hogy a játékot tervezel megvenni, az mondjuk milyen, mennyi ideig tart. A filmnél is nekem nagyon fontos, hogy oké, de ne forduljál el, hozzá beszélek. Tudom. Tehát a filmnél is nekem fontos, hogy beülök rá, milyen hosszú lesz. Az Amazonnál meg pláne fontos, hogy milyen hosszú egy epizód. Úgyhogy igen, csak azért mondom, hogy fontos az, hogy tudjam, hogy mennyi ideig terveznek engem kínozni, meg gyötörni. Úgyhogy egy játéknál is rettentően fontos, hogy milyen hosszú idő. Úgyhogy igen, én aláírom. Ez egy jó dolog. Hozzáteszem egyébként, én nem vagyok benne biztos, hogy ezt az információt nem lenne fontos, legalább annyira fontos feltüntetni egy videójáték hátulján, mint a korhatár besorolást. Csak ez hogy tüntetett fel előre? Tehát, hogy ilyen shots per kb-t tudsz mondani, igen, de a játékos a válogatja. De azt meg tudod mondani, mondjuk, hogy egy 30 órás God of War-t nem fogsz végigvinni 10 óra alatt. De lehet, hogy van, aki végigviszi 12 perc alatt. Nincs. De van, biztos van olyan speedrunner. Jó, de speedrunok azok. Jó, de tudod, pontosan ilyenekbe kötnek bele. Én mondjuk nem ezt szoktam használni, én a PSN trófiszt szoktam használni, de bepötyögöm szépen a játékot, és akkor kírja, hogy ez a játék ilyen nehézségű, vagy nem is a játék nehézségét írja ki, hanem a platinum trófea nehézségét írja ki, meg az, hogy nagyjából hány óra lehet megszerezni, ezért van az, hogy megnézek egy játékot, az van ráírva, hogy 40-50 óra, az vállalható, hogy megnézek egy JRPG-t, és az van odaírva, hogy 2000 óra és 10-es nehézségű, és 15 végigjátszás kell, akkor azt hagyom a faszból. De ezek egyébként tipikusan hasznos információk, egyébként egy ilyen kicsit off-topicnak tűnik, de ezeket az információkat kifejezetten fontos lenne szerintem feltüntetni. Nem is az, hogy örülnék, ezeket fontos lenne feltüntetni. Pont ma volt, hogy jártam az egyik ilyen szerelvény üzletben, egy nagyobb láncban, és apósommal kerestünk radiátort. Nem is kerestünk, csak belefutottunk. És ott volt rajta, hogy 700 wattot vesz fel, meg árammal működik, még apról is lehet vezérelni, nem is láttam még ilyen apról vezérelhető radiátor. És arra voltunk kíváncsi, hogy egyébként mekkora légköbmétert tud egy ilyen befűteni, és na, az az egy információ nem volt rajta. És hogy ezeket az infókat tartam, szerintem... Egyébként... Szigetelt, nem szigetelt. Na, és pont eljutottunk mi is, hogy szigetelt a ház. Abban a légköbméterben egyébként mondjuk merre néz, nem csak, hogy a ház szigetelt, mondjuk az ablakok mennyire szigeteltek, miből. Tehát ilyenek, és értem, hogy van egy... Hát ezért nem írják rá, nem? Oké, de oké, nem, hogy konkrétan nem írják rá ezeket a dolgokat, de mondjuk lehetne egy olyan, hogy valamilyen teszt alapján mondjuk ekkorára képes, és mondjuk a lábjegyzetbe beleírják, hogy egyébként a környezeti kialakítástól függően ez az érték eltérhet. De hogy egy közelítő értéket sem tudnak feltüntetni, az talán egy kicsit para, nem? Lehet ilyen dolgokat kéne tesztelned. Mi a radiátor teszteket az Adelberre? Na, és akkor figyeljtek, itt még fázom, itt már nem. Itt már jó meleget csinál. Egyébként a felhasználás módjától függően eltérhet a nyert eredmény. Itt már égeti a seggem, ne hülyetek rá. Nekem jó volt, nektek lehet, hogy szar lesz, de nekem jó volt. Mennyi idő alatt fűtőbb a mekkora szobát. Remélem tudtam segíteni. Ne nyalogassátok az alját, mert forró. Okay. Na szóval, pattanjunk át a Game Pass-es hírekre. Igen, mert ott is jönnek-mennek játékok, úgyhogy ugyanannyi idő lenne, mint a játék tesztet, de egyébként hogy néznek ilyen radiátor végigjátszás? tudom. Ott egyébként mondanák, hogy de nem vitted vémó, mert ki kéne próbálni a radiátor télen, nyáron, hogy működik. Nyáron milyen következtetés van le egy radiátorra? Hát ebből is csinál ilyen tesztet a szabadba. Igen, mindjárt ki a radiátor? Ki viszont a radiátor a hosszabbítónak. És akkor ez így fasz. Nem fűti be, az meg tököli parkerdőt a picsán. Crazy Storm. Jó, aki podcasten hallgat minket, az már Zoli radiátort ezt végtelenül csalódtam a radiátoriparban. Azért csak nem. De nem vagyok ilyen. Nem, te pont nem ilyen vagy. Valóban. Na jó, térjük rá a Game Pass-re. Szóval megint csak visszakanyarodva, jönnek-mennek játékok. Ennek egyik előörse volt a Deathloop leszállás 20-án. Tehát megérkezett a Deathloop. Igen, beszéljünk arról, hogy mi jön, mi az, ami távozik, és mi várható a jövőben. Hú, ez nagyon jó ilyen kis butyrokat csinálta. Ez nagyon tetszik. Ja. Szerintem még neked is. Jó, van. Nem tudom, ezen érdemes-e végigmenni, de akkor... Menjünk végig, nincs olyan sok cím. Jó, tehát szeptember 20-ai dátummal befutott a Deathloop. Úgyhogy ezt aki akarja, kipróbálhatja, aki akarja, élvezheti. Megérkezett a Hardspace Shipbreaker, ezt én letöltöttem, úgyhogy valamikor ki fogom próbálni, kíváncsi vagyok rá. Egyébként azért is sorolom ezeket fel, mert így keresem a streamre alkalmas játékokat, elképzelhető, hogy egyiket másikat elő fogom venni. Na, Deathloopot biztos nem. Egyébként gondolkodtam rajta, hogy elő fogom venni, de nem fogom elővenni, mert mondom, kurvára unom. A Hardspace-t viszont lehetséges, de azt csak azért, mert azt még nem próbáltam ki. De azért meg kipróbálom. Az, amikor így a világűrbe, vagyis így bontogatod szét a ilyen régi kis rendet. Kis szétszeded, összerakod, meg ilyenek. Tehát, amit az orvosok is csinálnak az emberrel a műtőasztalon, csak pont ennek is csinálják. Nem a tétje. Igen, szétedik össze. Örülök, hogy nem vagy orvos. Főleg nem az enyém. Na, szeptember, még bármit dobhat a gép. Szeptember 22. Spider Hack. Ez nem tudom micsoda. Cserébe a Beacon Pines-ról sem tudom, hogy micsoda. Viszont az a másik, hogy a Slime Rancher 2-ről sem tudom, hogy micsoda, viszont az csak a preview programba került be. De a Slime Ranchert hogy ne tudnád, az amikor mész ezzel a szippantos pisztolyra, és az ilyen mindenféle színes fikákat kell szétdobálni különböző ketrecekbe. És az csak preview-ba fog bekerülni? Úgy néz ki. Jó van, akkor. Akkor ezt is meg ki lehet próbálni. Az első részt, ha jól tudom, ez benne van. Ez PS Plus-ba is benne. 22, ez tegnap került be. Igen. Ja. Viszont mázlék van, mert 27-én fog jönni a Moonscars, ami gőzöm nincs, hogy micsoda. De ami még jobb hír, hogy a Grounded végre ki fog kerülni az Early Access státuszból. Jövő héten. Úgyhogy 27-én már a teljes Grounded-del tudtok játszani. Úgy, ahogy az a nagykönyvben megvan. Felhőben, konzolon és PC-n is. Tehát repülőn is. Ja. Aztán szeptember 29, tehát két nappal 27-e után, és egy nappal 28-e után lesz a Let's Build a Zoo. Építsünk állatkertet. Tehát ez Zoo Tycoon lesz végeredményben. Így van. Valamint a Valheim, nem tudom miért csak preview-ba fog bekerülni ez, mert kint dübörög ezerre a PC-n. Hát mert ez ugye egy folyamatosan fejlesztik. Early Access. Ja, ide jó. Meg a Game Pass-be belefőzik. Steam biztos kurvára örül neki, hogy eddig ugye azt hiszem, hogy csak ott lehetett megvenni, az most belebasszák Game Pass-be, ott hány ember fogja megvenni utána Steam-en? Steam-en lehet, hogy sokan, a Game Pass nélküliek azok megfogják. Ja, ez a PC-s Game Pass. Ez a PC-s bekerült. Ja, hát az... Konzolra nincs meg Valheim. Figyelj, szerintem, hogy a túl sokan nem kavírnyálnak fönt a... Mi a tököm ez a Microsoft Store? Az... A store-nak a része, ugye a Game Pass. A store-t az csak akkor nyitom meg, hogyha kurvára muszáj. Úgyhogy szerintem ezzel nagy gond nem lesz. És 30-án jön a legjobb. A Mancs őrjárat. Grand Prix. Mancs őrjáratos, gokártos vadulás érkezik szeptember 30-án. Szintén konzolra és PC-re, illetve a felhőbe is. Jó, itt egy nagy részéről nem tudtuk, hogy micsoda egy pár dologhoz tudtunk gondolatokat hozzáfűzni, de egyébként ez kurvára nem egy rossz felhozatal. Őszintén szólva, nekem ez jobban tetszik, mint most a PlayStation-é. Igen? Azért szerintem ezek nem összehasonlíthatók mondjuk egy AC Origins-szal, vagy egy Watch Dogs 2-vel. Egy őrnaszátot is össze lehet hasonlítani az almafával, úgyhogy nincsen probléma. Ezek legtöbb az ilyen kis indie cím, meg a Deathloop. De figyelj, a Hardspace egy kurva jó játék. A Deathloop sokak szeretik. Az láttam már olyan embert. Igen. A Slime Rancher egy tök jó játék az egyébként. Jó. És tök izgalmas. Nekem nincsen problémám a Game Pass. A Grounded egy tök kedves és első belső fejlesztésű játék. Igen, igen, igen. A Valheim Obszidian. Az egy nagy sikert aratott PC-s játék. A Paw Patrol meg gyerekjáték. Ezek tök jó címek, és nem az az Correctus. Érzésed, hogy... Nekünk... De, de mondom, nekem a indie felhozatalával nincs bajom a Game Pass-nek. Viszonylag konstansan tud működni. Úgyhogy mondom, nekem ez most tetszik. Ez a lényeg szerintem a versenynek, hogy itt, néha itt pattog a labda, máskor ott pattog a labda, én meg örülök, hogy nézem, hogy pattog a labda. Aztán beszél a GoldenEye-ről, elmondtad, hogy mondandód lesz a GoldenEye-ről. Igen, ugye a Nintendo Direct-en bejelentették, hogy a online-hoz kapcsolódó Nintendo 64 emulátoros lószarhoz jön a GoldenEye, amit ugye a Rare csinált annó Nintendo 64-re. Az a Rare, ami most már Microsoftnál van, és egy keresztszerződésen keresztül egyébként érkezik egy GoldenEye remaster, állítólagosan 4K 60 FPS-ben, nyilván szerintem ez platform függő lesz, ez fog majd Game Pass-be érkezni, egyelőre csak azt tudjuk, hogy valamikor, illetve nagyon úgy néz ki, hogy a multi rész nem fog bekerülni, a Switch-es emulált dologban biztos, hogy nem lesz, azt már tudjuk, és ebből következtettek arra, hogy valószínűleg a multi rész nem kerül be egyébként szerintem a Game Pass-es verzióba se. Hozzáteszem, hogy nagyon sokaknak szép emlékek jelnek a négy felé osztott képernyős kóp lövöldözésből, de az 25 éve volt nagyjából, úgyhogy nem tudom, mennyire működne most a multia. Szerintem azzal nem lesz semmi van. Kijön szépen a... Ugye ezt már régóta szivárogtatták, már az achievementek kikerültek belőle, gyakorlatilag csak arra vártak, hogy a Nintendo rából nincsen. Bár nem tudom, mennyi közük volt hozzá, mert hogy nem ők birtokolták ugye a GoldenEye-nak a jogait, meg ugye már a Rare-sen náluk van, mindegy. Igen. Igen, láttam, többen írjátok, hogy ugye az RC Origins, vagy az Odyssey, meg a Watch Dogs, meg ezek már benn vannak a Game Pass-be. Én most csak arra akartam rámutatni, ami most került be. Igen. Tehát úgy paritásba helyezni. Mi frissek vagyunk. Beszéljünk arról is, hogy mik távoznak a Game Pass-ből, 12 játék kerül ki. Én itt most nem fogom az összeset felsorolni, mert van benne egy csomó olyan, ami nekem nem mond semmit, meg szerintem nektek se. Emeljünk ki egyet-kettőt, ami valószínűleg igen. Azt mondja, hogy a Slime Ranchernek az első része kikerül. Aminek a második része megy a preview-ba. Így van, a Subnautica Below Zero kerül ki. Szintén azt mondja, hogy ezeket a többit, ez fogalmam sincs. A Visage az egy ilyen sétaszimulátoros horrorjáték. Igen? Igen. És általában egyébként egész jó, én kurva gyorsan meguntam, de aki végig játszotta, azt mondta, hogy neki kurvára nem volt unalmas. Mindegy, még pár kisebb cím, illetve ami még ilyen nagyobb, az a Dirt 4 és a Dirt Rally, amik pedig októberben távoznak a Game Pass-ből. Várjál, a Dirt 4 az, ami 120 FPS-re volt reklámozva, vagy az már a Dirt 5? Szerintem az az 5 volt. Az 5 volt. Aha, jó. Megmondom őszintén, hogy én mióta levették a Colin McRae Rally nevet előre, azóta szerintem nem nagyon játszottam Dirt-tel. Én a Dirt 5-tel próbálkoztam, annak olyan fizikája van, hallott, hogy azt is így a kezdő futamnál lezártam. Mondom, hogy gyerekek, ezt hagyjuk. De tudsz 120 FPS-t még, azt hiszem, Series S-sen is. Jaj, de jó. De láttad, hogy az hogy tudja? Persze, lebutítja a grafikát. Ja, leveszi az összes asszettet a pályáról, bezzel, és akkor... De tudja. Ja, igen, ja, így bezzel. Az Ori is tudja egyébként. Remek. Úgyhogy mázlink van. Na. Jó, de az Orinál megértem, mert azért azt fejlesztették addig, hogy tudja. Na, meg a Switch-en is. Ha már arról beszélünk, hogy miket fejlesztenek, és hogy elhúzódó fejlesztések, és mondjuk ilyen, hát... Csak hogy egy kicsit zsörtölödjünk is. Nem szoktunk egyébként. Térjünk rá a Halo Infinite blokkra. Ugye Halo blokkra inkább úgy átszózál, mert nem mindig csak az Infinite-ról beszélünk. De annak kapcsán azért elő-elő fordulnak dolgok. No, következő van. Egy érdekes bejelentés jött a Halo Infinite fejlesztőinek, a 343 Industries-nak a házatájáról. Hogyhogy nem. Hogyhogy nem. Ugye eddig arról volt szó, hogy nem nagyon halad ez a fejlesztés. Tehát folyamatosan gondok vannak, hogy kellett volna benne legyenek tartalmak? Nem volt benne. Nem csak az, hogy tartalmak hiányoznak, funkciók hiányoznak, amit beraknak nem úgy működik, amit megígértek nem érkezik meg, stb. És állandóan állabál, hogy egyébként én is blokkot értettem, csak mondom Csabi Strong, úgyhogy nem blokkot, nem blokkot értettem. Na most, nagyon érdekes dolog történt, ugyanis Bonnie Ross, a 343 Industries-nak a feje, elhagyta a 343 Industries-t. Méghozzá nem is rövid idő, elég sokáig volt a 343-nél. Kezdetektől. És most családi okokra hivatkozva hirtelen úgy döntött, hogy hát akkor neki így jobb lesz a cégen kívül, és valami mást csinálni. Na most én őszintén szólva nehezen tudom elképzelni, hogy ennyi bukdácsolás után neki most lett hirtelen fontos az, hogy akkor ő most a családjával legyen. Nekem kezd az az érzésem lenni, hogy azért neki segítettek ennek a döntésnek a meghozatalában. Én azt hallottam, és erről nem tudok nyilatkozni, tényleg csak azt, amit hallottam a Halo közösség felől, hogy nagyon sokan nekirótták fel, hogy ilyen fosul vezeti a 343-t, és így megpróbáltak egy emberre hárítani, ami szerintem túl sok helyről hallottam ahhoz, hogy ne legyen igaz, hogy, tehát, hogy felelősségmentes legyen, de azért szerintem a 343-nál nem csak ő volt a probléma. Érdekes adalék, hogy Twitteren állítólag trending lett a Fire 343 Industries hashtag. Basszák ki az egész 343. Hogy a Micro kúrja ki a picsába a 343 Industries úgy, ahogy van. El tudom képzelni egyébként, hogy a Micronál működik egy olyan valóságtorzító mező a Phil Spencer felé, hogy nem nagyon akarják, hogy eljussanak hozzá mindenféle információt. Tehát nyilván nem akarják őt azzal terhelni, hogy ami az előző generációban volt, amikor szétmémelték az Xbox One-t, meg az összes ilyen dolgot, mennyire gyenge, meg a Micro-t, hogy milyen szarul áll a piachoz, meg az ilyesmi. El tudom képzelni, hogy van egy ilyesmi. Na most, hogyha mégis eljutott mondjuk egy ilyen info, tehát hogy egy ilyen community szintű gyűlölet ömlik, még a hardcore részről is a Halo-ra, a Love Brand-re, akkor lehet, hogy a Phil lép egyet, és azt mondja, hogy na jó, van gyerekek, akkor most mi az Úristen történik a 343 háza táján, akinek egyébként semmi más dolga nem lenne, mint a Halo brandet építeni? És el tudom képzelni, hogy segítette Bonnie Rossnak, hogy kurva jó fej vagy, köszönjük, akkor most egészségügyi eltávra mész, és amíg ott vagy, addig találd ki, hogy mit csinálsz a 343 Industries-nál töltött éveid után. Igen, 15 évet volt ott, tehát mondom a 343 alapítás, tehát 2007-ben jött létre a 343 Industries, és azóta ő vezette. Úgyhogy úgy néz ki, hogy olyan szofisztikáltan tudsz fogalmazni. Yeah. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. Ugye felszoktuk azt hánytorgatni, és itt referálnék a saját attitűdömre. Szóval felszoktuk azt hánytorgatni, hogy a játékiparban az egyik legellenszenvesebb vonás, hogy soha semminek nincsen érdemi következménye. És nagyon örülök annak, ami most történt. Annak, hogy az látszik, hogy ha egy játék ennyire foshúzatos szarként működik, mint a Halo Infinite, akkor valaki legalább létezik egy olyan inger küszöb, egy olyan pont, amikor azt mondja például a Micro, hogy jól van gyerekek, ez már nekünk is kurva kínos, úgyhogy például ez. Hát, szerintem, ha lett volna ilyen, azt már megütötték évekkel ezelőtt. Nem, ekkora mértékű felháborodás még nem volt. Mert eddig emlékezz vissza a Halo 5-re. A Halo 5-nél, a Halo 4-nél tudták menteni az egészet azzal, hogy a multi nem volt jó, de azért a sztorit azt szerették. A Halo 5-nél pont fordítva van. A Halo 5 sztoriát nagyon sokan nem szerették, de a multi azért jól össze volt rakva. Itt minden el volt baszva. Itt nem szerették az emberek a single player kampányt, itt nem szerették az emberek a multiplayert, mert az hiányos volt, ráadásul még funkciók is hiányoztak, és ráadásul egy évet csúszott, és az első debüt az finoman szóval, és a Craig-gel eléggé mémelhető jelenség gondold volt. Gondold el, hogyha úgy jelent volna meg akkor, amikor kellett volna neki. Igen. Úgyhogy őszintén szólva, az, hogy Bonnie Ross most távozott, számomra kétség nem fér hozzá, hogy ezt legalább egy szinttel Bonnie Ross fölött hozták meg ezt a döntést. Lehet. Életben szinte teljesen biztos vagyok. Hát lehet, hogy szépen már egyébként a támogatói elfogytak, mert ugye tudjuk, hogy gyakorlatilag hetente számolunk be arról, hogy mennek el onnan az emberek. Felelősségvállalás, akinek el kellett vinni a balhét, ezt láthatom benne. Ráerősít az is, hogy egyébként ehhez kapcsolódó hír, egy nappal később David Berger, a vezető fejlesztő a 343-nél, aki úgy volt vezetőfejlesztő a 343-nél, hogy 27 éve dolgozott már a Microsoftnál, ebből az elmúlt 15 évben csak a Halo franchise-on volt. Családi okok miatt... Hogy nem. Két nappal később szintén lelépett. Milyen érdekes, amit odaírtál záró gondolatnak, hogy milyen fura, hogy hirtelen milyen fontos lett mindenkinek a család. Hát most tették észre, hogy van. Lehet. Így 15 év után. Úgyhogy, úgyhogy úgy néz ki, hogy a 343-n belül elkezdtek tisztogatni. Ami egyébként örvendetes, és igen, nem akarom, hogy bárki azt a következtetést vonja le, hogy annak örülök, hogy embereket kirúgnak. Nem. De annak, hogy igenis vállalják az emberek a felelősséget azért, hogyha valamit elbasznak, azt viszont nagyon tudom értékelni, mert sajnos ez a fajta számonkérés és számonkérhetőség kurvára hiányzik a játékiparból. Ezért kapunk nagyon sok esetben szemetet a pénzünkért. De még van egy Halo vonatkozású hírünk. És én azt ide is kapcsolnám, ugyanis ez az egyik első döntés volt, ami kiszivárgott azóta, mióta be lett jelentve, hogy Bonnie Ross lelép. Mégpedig az, hogy az első kommunikációja azóta az volt a 343-nek, hogy ugye pedzegették, hogy kéne valami fizetős tartalom a Master Chief Collection-be, ami egyébként még jól megy, jól fut, és sokan játszanak vele, főleg az Infinite-hoz képest, és akkor mondták, hogy úgy próbálnának behúzni több embert, hogy egy ilyen felzárkóztató XP boostot, meg ilyen szarokat tudnátok venni jó pénzért. Hát nyilván ennek nem örültek túlságosan az emberek, és hogy nem most, hogy lezajlik ez a csere, így a vezetőségben, az egyik első bejelentésük az volt, hogy na akkor ez nem lesz. Alternatív módokat keresnek az új játékosok felzárkóztatására. Ez egyébként egybevág azzal a fejleménnyel, amit az előbb mondtunk, hogy elkezdték a tisztogatást a 343 házatáján, és elkezdik ezek szerint megváltoztatni a kommunikációt. Tehát, hogyha önmagában mondjuk ezek elszigetelt események lennének, ami az előbb kettő volt, a Bonnie Ross-szal, meg a vezetőfejlesztő, és azt mondanák, hogy lehet, hogy tényleg valami egészségügyi probléma, vagy családi probléma áll a háttérben, akkor kurva érdekes ezzel egyébként egybeesik az, hogy az előzőleg kommunikált stratégiai lépésüket a mikrotranszakció bevezetésére a korábbi Master Chief Collection-be, azt is úgy hirtelen úgy elkezdenek abból kihátrálni. Tehát konkrétan szerintem egy tűzoltási folyamatnak vagyunk a szemtanúi. Ez a legegyszerűbb magyarázat. Lehet ezt túl misztifizálni, meg lehet túl komplikálni, de elég valószínű. Van ez az amerikai mondás, nagyon szeretem. Tehát ha úgy néz ki, mint egy kacsa, úgy mozog, mint egy kacsa, és úgy hápog, mint egy kacsa, akkor az egy kacsa. Ilyen nagyon bölcs meglátásaik vannak az amerikaiaknak. Nem véletlenül olyan intelligens nemzet. Na, vonuljunk tovább, mert még vannak Micro vonatkozású hírek, viszont nem Halo vonatkozásúak. Diablo 4. Diablo 4, megint egy hogy nem egybeesés. Diablo 4 zárt beta bejelentve novemberben, és gyakorlatilag ennyi lehetne a hír, csak én még úgy hozzácsapnám, hogy valahogy éppen azzal esett egybe a zárt betának a bejelentése, hogy kiszivárgott 40 percnyi gameplay a Diablo 4-nek. Volt az a családi teszt, a Blizzardnál szokás ez, amikor így a rokonok, barátok, meg a mit tudom én, a portás, meg ilyesmi megkapják a új játékoknak az ilyen alfa verzióját, és akkor lehet azt tesztelgetni. Na ebből jött ki 40 percnyi gameplay, és erre gyorsan be is jelentette a Blizzard, hogy akkor zárt beta november. Nem hallottam túlságosan negatív visszhangot a játékról, emellett majd lesz olyan, ahol szintén volt szivárgás, és ez nem volt ennyire egyértelmű. Valamint megerősítették azt, hogy elvileg szeretnék tartani a 2023-as megjelenést. Ami szerintem egyébként be is fog következni, mert 2023-ban még az egész hátra van. Meg ha már most bétáznak, akkor ez 23-ban már simán megjelenhet. Hát a Blizzardnál az annyira nem egyértelmű. Ja, jó, mondjuk. Valamilyen formában meg fog jelenni. Abban már szinte biztos vagyok, hogy 23-ban ki fog jönni a Diablo 4, hogy ennek nem kellett volna már évekkel ezelőtt megtörténnie, az egy másik téma. Meglátjuk. Nekem van egy nagyon-nagyon sanda gyanúm, hogy itt még elkezdenek a végén az Immortalhoz nagyon hasonló mikrotranszakciókat telepakolni a játékba, valamilyen formában, ha nem is annyira nyomva, mert az Immortal a köré lett felhúzva. Ebben meg csak valamilyen szinten szerintem integrálni fogják. Fátum, köszönjük a 29 hónap, ember, úristen. Ja. Köszönjük. Úgyhogy meglátjuk. De a Diablo 4-et egyébként várom egyre inkább. Pedig sosem voltam nagy diablós, de most egyébként valahogy jó időpontban találnak el ezek a dolgok. Úgyhogy én kíváncsi vagyok rá. Egyébként a kiszivárgott gameplayből egyébként egy percet nem néztem meg. nem vesztettél nagyon sokat szerintem. Ja, jó, oké. Jó, tehát téged nem érdekel a Diablo. De te játszottál a Diablo 2 Resurrected-del is. Igen, de ez nem jelent semmit a Diablo 4-re vonatkoztatva. Én utoljára nem hazudok, mert végigjátszottam az előző három Diablót, mindegyiket. Nyilván az első, ugye sztorit, hát lehet azt mondani, azt végigvittem. A kettőnél iszonyat mennyiségű órákat töltem bele a 2000-es évek környékén a multiba, abban rengeteget a Battle.net-en keresztül. A háromnál pedig megint csak odáig jutottam, hogy az alapjátékot meg a kiegészítőt kóba végigvittük, de abból ennyi elég is volt. A négy meg már nagyon nem mozgat. Tehát, hogy így nem várom különösebben. A legtöbb Blizzard franchise-nál lesz nálam elérte a Blizzard egyébként. Innen még lehet egyébként építkezni, sőt, innen lehet leginkább építkezni. Ha már építkezés, akkor beszéljünk arról, hogy megkaptuk egy játéknak egyébként az ízelítőjét. Erről te mesélje viszont, mert nekem nincs élményem ezzel kapcsolatban. Kijött a Call of Duty Modern Warfare 2 beta, sőt a második szakaszába lépett. Ha minden igaz, a mai naptól most már mindenki számára elérhető a beta hozzáférés. És mi ezt elkezdtük használgatni, és játszottunk már vele. Apró info, hogy aki eléri a beta ideje alatt, azaz három napon belül, most már csak, de most három napon belül a 30-as szintet, egy egyedi skint fog kioldani, amit tovább vihet majd magával a teljes játékba. Egyébként megéri. Igen, főleg úgy, hogy ezt Adri csinálja, Zoli meg majd profitál. Mert én itt vagyok lent, és gyártjuk nektek ezeket rettentően magas kultúrájú tartalmakat, úgyhogy a nívó. Tehát nálam mindig a raise the bar van előttem. Na mondom tovább. Szóval a lényeg az, hogy vannak hírek. Tehát az egyik az, hogy kapott magyar operátort. Van magyar operátor, állítólag magyarul is beszél, tehát magyarul mondja, hogy ide vagy oda, nem tudom, ezt nem tudtam kihozni egyébként a játékból, de voltak olyan bejátszások, ahol ez látszott. Kihezlen a próbálni. Lehívjam Adrit, amíg erről beszélni? Nem, majd megkérdezem tőle. Jó. De a lényeg az, hogy ez már így fut. Három map van benne egyelőre, hogyha jól számoltam, tehát három kipróbálható terület, és még sok minden lokkolva van, de mutatja már, miket fog majd tudni, tehát lesz benne egy third person mód. Ja, azt mondták, hogy azzal sokat küzdöttek, hogy belerakják. Igen. Úgyhogy majd nézd vissza Zoli Balázs arcát, amikor vágom a videót, majd megnézem. Mert mindig látom, itt van mellettem. Egyébként, amikor így nézek a kamerába, alatta látom egyébként a képet, ami nektek is kimegy, úgyhogy látom Balázs arcát, amikor szenved, meg nyúzott, meg sírás közeli állapotban van. Tehát végig. Igen. Na, mik a tapasztalatok? Először is mondom azt, hogy mi az, ami pozitívum. A játék maga az jó. Tehát én egy kicsit jobbra számítottam. Először is az engine-re voltam nagyon kíváncsi, hogy miben fog megmutatkozni. Szép, de én nem látom annyira szépnek. Series X-en játszod, igen. És tehát tényleg úgy jól néz ki. Fel van fizikázva egy rakás dolog benne, tehát az például látszik, tehát hogyha meghalt valaki és eldobott egy fegyvert, mellé dobsz egy gránátot, elrepül a puska. Nagyon szépen robbannak, a hangokban szerintem nagyon sokat fejlődött a játék, tehát tényleg lehet pontosan hallani, hogyha jobbról-balról futnak feléd, vagy ilyesmi. A hit detection-nel, a hitbox-szal vannak gondok, nem csak hitbox-szal, hit detection-nel vannak elég komoly gondok. Azt még javítani kell, hozzáteszem, nem teljesen értem, hogy egy évenkénti Call of Duty-nál, hogy a picsába tudnak az ilyen talált dolgokkal folyamatosan, vagy bármilyen formában is elcsúszni, de mindegy. Új engine, persze. A klán alkotás az most került bele, úgyhogy mi már csináljuk is a sajátot, abban majd várunk téged szeretettel. Tök mindegy, mert két nap múlva vége a bétának. Jó van, oké. Véletlenül se csatlakozz be. Miért nem működik, amit régen megcsináltunk? Négy map van? Na, négy map. Jó. Hogy mi? Az nem, az nem lehet. Elvileg nem lehet, de a bétában legalábbis nem jelent meg. Elvileg nem lehet továbbvinni. Jó. Úgyhogy egyelőre olyan, vannak benne furcsaságok, meg ilyen apróságok, hogy amikor vége egy meccsnek, akkor szétdob minket. De ez lehet, hogy azért, mert hogy mi cross-platformon játszunk. Uh-huh. Úgyhogy lehet, hogy az van, hogy ezért kivel játszott a cross-platformon? Négyen játszok. Én, Cimbi, Cimbi tesója, meg Van Storm. mindannyian Xboxon. Biztos, hogy nem, mert hogy címvéd meg a tesó nem tudnának ugyanarról az Xboxról játszani. Mert tudnának, de egyszerre vannak fönn, tehát valaki másról játsza. De a címvéd meg biztos, hogy nem vette meg PlayStation-nek. Hát nem, mert... Várjál? Hülye vagyok, azért cross-platform, mert mások is különböző platformról csatlakoznak be, de akkor nem tudom, miért dob szét minket. De akkor minek állítjátok be a cross-platformot, ha mindannyian Xboxon játszott. Ki fogjuk kapcsolni. Ezt kapcsolat ki a picsit. Jól van. Úgyhogy jelenleg ennyi gond van, de ettől függetlenül maga a játék az szerintem kurva jó lesz. Van egy pálya benne, valamilyen ilyen házas pálya, ami szerintem siralmasan sivár. Az, igen, pár videót láttam. Az borzasztó. Az megjavulhat. De van egy másik pálya rész, ahol viszont ilyen, egy helikopter van beépítve, kicsit hasonlít az előző Modern Warfare-nek az egyik pályájára, az kurva jól néz ki. Úgyhogy ugye szerintem fasza. Szerintem fasza lesz, kíváncsi leszek a teljes verzióra. Egyelőre gyűjtögetjük a tapasztalatot. Úgyhogy jó lesz az. Meglátjuk. Hát szerintem a népszerű pályákat úgyis áthozzák az előző MV-ből. Mondjuk bebaszna, hogyha azokon kéne játszani, amik kijöttek a Modern Warfare 1-hez. Mennyi helyet foglalsz? Azt nem néztem. Ó, 30 valamennyi. A béta. Az nekem gyanús. De 30 valamennyi, 35 talán. Hát én nem ringatom magam abba a hiúbábrádba, hogy 200 giga alatt meg fogom úszni a teljes játékot. Jó, de 4 mapról beszélünk. Jó, azért mondom. Meglepne, hogy a 60 giga lenne PlayStation 5-en, mert mondom, a Series X-en 35 gigánál megáll. Jó, de PlayStation 5-ös verzió az teljesen. Uh-huh. Amit letöltöttem, az volt 35 giga. Ha letöltött közben egy hátul 15 gigát, az lehet, de... PC 21. Úgyhogy... Jó, hát meglátjuk. Én várom, hogy szépen feltelepítse a 120 gigát majd megjelenéskor, és utána letöltsön még egy 60 gigás patchet. Ha nem aznap, akkor két nappal később berakják a plusz két zászlót. Igen, azok biztos lesznek. Ja, egy dolog, ami feltűnt, az viszont biztos, a load fázis, meg a pop-up-ok olyan kibaszott idegesítőek benne, bazd meg, 5 méterről rajzolódik ki előttem a galériának a teljes szemközti fala. 5 méterről, de mindennel. Tehát a vitrinnel, a festménnyel, a kisképpel, a nagyképpel, és ne jöjjön nekem senki azzal, hogy hát ilyen nincs is, van. Tehát ez egy konkrét leütött dolog, van. 4-en próbáltuk ki különböző helyen, különböző felületről, mondtam, hogy nézzétek meg, hogy ti is látjátok, hogy nálatok is generálja, és másnál is generálja. Úgyhogy, és minden bazdmeg, és például egy olyan játéknál tudod, hogy bárhogy, hogyha hirtelen megjelenik, akkor odafordítod a csövet, kurva idegesítő, hogy mész, és minden bazdmeg így jön be, jobbról, balról, előre, minden ugrál fel, és így mondom, bazdmeg, mi a tököm ez? De mi a faszra tervezték? És ez egy új engine. Tehát nem te tudom, hogy ez pontosan hogyan fog ez kinézni. Egyszerűen mondták, hogy ez egy új engine, amikor kiderült, hogy nem ez még mindig ugyanaz, csak már foltozgatták egy csomót. De nem tudom, hány évig futott a 1000 éves Quake 3 engine alatt. Én már nehezen hiszek el nekik bármit. Majd meglátjuk. Úgyhogy... Ennyi. Én egyelőre csak azon vaciálok, hogy a Deluxe verziót vegyem meg, és fizessem ki, ugye abban benne lesz már a Battle Pass. Vagy vegyem meg az alapverziót, ezt amely két nap múlva a Battle Pass-t hozzá külön. Ezt meglátjuk. Az elején még sokat fogok vele játszani, aztán majd meglátjuk. Attól függ, mennyit fogsz velünk játszani, bár téged ismerlek, szerintem nem túl sokat. Te beszélsz? De az előző három játékot is csak néztem. Én Adri miatt vettem meg a Call of Duty-t. Én tudom, neki akarsz jót. De utána hogy tudod mondani, én már 150-es szintű vagyok. Az Adrival közös karakterünk 150-es szintű. Igen, így is lehet mondani. Na beszélj a túlóráról. Ja, a túlnézés. A túlóra. Szóval Overwatch, most már tudjuk a dátumot, hogy az Overwatch 1-et mikor lövi le a Blizzard, illetve azt is tudjuk, hogy mikor indítják el a mindenki számára az Overwatch 2-t. Az előbbinek, tehát az Overwatch 1-nek a vége október 2, tehát már olyan sokáig nem játszhattok vele. Azt hiszem, el is indított egy eventet a Blizzard, amivel ki lehet oldani ilyen premium skineket. Most így az utolsó hetekben, amit majd átvihettek az Overwatch 2-ben, október 4-én pedig, tehát két nappal az Overwatch lezárása után elindul az Overwatch 2, úgyhogy lehet majd örülni. Nem láttam, hogy mindenki egyértelműen támogatna ezt a fajta kezdeményezést, amit a Blizzard csinált az Overwatch-sal, meg is tudom érteni miért, én nem láttam azt a fajta előrelépést, ami indokoltá tette ebben az esetben, hogy egy új verzióra átálljanak. Amit viszont tudunk, hogy a lootboxok ki fognak kerülni, helyette lesz plusz fizetős lófasz, amivel most már nem csak skineket, hanem karaktereket is fogsz kioldani. Hurrá! Jó, hát ezen zsörtölödjenek az Overwatch rajongók. Ja. Én szerettem az Overwatch 1-et egyébként, viszonylag sokáig játszottam vele. Csak utána annyira ritkás lett a tartalom frissítése, hogy így azért ez igényli. És nem csak azt, hogy két évig támogast, főleg, hogyha a piacon tartod még négy évig. Meglátjuk. Nekem ez annyira nem biztató, de majd a visszajelzések megmondják. Ingyenesen lesz játszható, úgyhogy. Jó, ez, bevallom őszintén, az Overwatch az a projektje a Blizzardnak, ami kb. Annyira érdekel, mint az ilyen World of Warcraftok, úgyhogy így semennyire. De éppen ezért vagy itt mellettem, mert te sokkal szakavatottabb szereplője vagy ennek a témának. Én szoktam játszani videójátékkal. Még ez sokat segít. De... ez fura. Na mindegy. Vagy csak olvastam egyébként a chatfalat. Azt hittem, hogy valami... Jaj, tudom, azt gyakran szoktam azt egyébként. Azt hittem, hogy vicces, de nem. Na. Vagy úgyis lehúzok minden filmet, meg játék. Egyébként ezek azok a kommentek, amiket így meg se kísérlek komolyan venni. De komolyan. Úgyhogy... Csak vicc volt. De hogy is. De odaértek. Mindenki gonosz van. Mondjuk ezt meg tudom érteni. Na, akkor beszéljünk még egy Xbox vonatkozású dologról. Ez egy érdekes apróság. Kérlek, mondd el, miről van szó, aztán én mondok, húzok egy érdekes összefüggést. Jó. Tehát arról van szó, hogy nyilatkozott a GSC, ugye ők a Stalker 2-nek a fejlesztői, és egész konkrétan azt mondták, hogy megcéloznának a Stalker 2-vel egy 2023-as megjelenési dátumot. Ami ez a mindenki kezelje a helyén. Én ezzel kapcsolatban én azt írtam ide fel, nem tudom, hogy valami hasonlót akarsz te is elmondani, vagy teljesen más jelenik. Kicsit más. Jó, akkor elmondom, hogy én mit gondolok. Hogy szerintem mindenki elfogadta azt, hogy a Stalker 2-t halasztotta, az okokat mindenki ismeri, nyilván ott egy háború zajlik. Tehát nyilván. Az, hogy át kellett telepíteni a teljes fejlesztő csapatot, és nem tudták rögtön folytatni, meg hasonlók, ez teljesen érthető, nincsen ezzel semmi baj. Tisztosan. Ez már mindenki elfogadta. Ezek után halálfeleslegesnek tartom azt, hogy bármiféle ígéretet tegyenek, főleg azért, mert csak rossz szájízt fog hagyni, mert mi fog mindenkinek felsejleni a régi GSC-s ígéretek, amiket a Stalker 1-nél játszottak el, ahol végül 4 évet csúszott az eredeti megjelenéshez képest a Stalker. Tehát hát, késsen, csúszson, nincs ezzel semmi baj, fölösleges ígérgetni már csak azért is, mert hogyha tudnák tartani a 2023-as megjelenést, akkor nem a múlt héten beszéltünk volna róla, hogy az összes előrendelést visszatérítette a Microsoft. Tudod, én itt látok egy kísérteties egybecsengést azzal, amikor elkezdett hülyeségeket kommunikálni a Scorn fejlesztője, aztán elkezdett kapitális fasságokat kommunikálni az Atomic Heart-nak a fejlesztője, tudod, hogy majd Bear megjelenik a játék, aztán kiderült, hogy az majd talán február lesz, vagy faszon tudja mikor. Most meg itt vagyunk a Stalker 2-nél, amit bejelentettek idénre, majd érthető okokból kiderült, hogy valószínűleg nem fog sikerülni, aztán kiderült, hogy ja, egyébként így visszautaljuk az előrendelési pénzeket, ja, egyébként jövőre szeretnénk kiadni a játékot, de nekem az tűnik ki ebből, hogy igazából halálfogalmuk nincsen arról, hogy mi az Úristent csinálnak, és itt nem több hónapos eltérésekről beszélünk, hanem pár hetes különbségekről nyilatkozattételek között. Tehát szerintem ez az a pont, és nem tudom, egyébként a GSC-ből nézi-e bárki, aki mondjuk ráhatással bír ezekre a dolgokra, és nézi mondjuk a reflektort. De be kéne fejezni a fasságok összehordását, mert minden reflektorban, mondjuk ez kurva ciki az egész játékiparra nézve, hogy hülyeségeket hordanak össze. Miért? Igen, te is mondasz, miért kell ígérni? Elég a mi műsorunk. Tehát, igen, tehát miért kell ez? Mi lesz akkor következő, amit így, ó, bazd, még nem írtunk fel, ja, de lehet, hogy rövid hírek között ott van. Miért kell azt állítani, hogy hogy nem tudjuk megcsinálni, vagy meg fogjuk csinálni. Emlékszem, hogy mondták, hogy amíg, nincs, amíg nem nyerték meg a háborút, addig nem fognak ezzel foglalkozni, majd bejelentették, hogy jó, egyébként tök jó, elkezdtük újrafejleszteni a játékot. Nincsen baj, ha vannak nehézségek, de miért kell olyan statementeket tenni, amiket nem gondolnak komolyan, vagy nem tudnak tartani, és ugyanez. Visszatérítjük a pénzt. Ja, egyébként jövőre jön. Elő lehet rendelni olyan játékot, amikor majd 2023 valamikor fognak jönni. Tehát nem tudom, bazd meg, hogy erre miért van feltétlenül szükség. Tehát ilyen félkomoly megjelenési dátumú játékokat, mint több január 31-én részhozni. De nem mondtak volna semmit, és 2025-ben én akkor is szerintem nem lett volna ez semmi probléma. Fölösleges ezt kommunikálni, mikor tényleg már úgy látják, hogy mit tudom én, ugye egyben a játék ki van tesztelve, nehogy Isten közelítenek, mondjuk az aranylemezhez, vagy hasonló, akkor már lehet ilyeneket mondani. De most totál felesleges volt. Tehát most nincsen szerintem 3 hete, hogy mindenki elfogadta azt, hogy ez nem fog idén megjelenni, valószínűleg jövőre se. Nincs is ezzel semmi gond. Utána minek bedobni? Mondom, 2 hete beszéltünk arról, hogy lemondták az előrendeléseket, mert hogy indefinitely, tehát hogy meghatározatlan időre halasztották el a fejlesztést. Oké. Okay. De nem mondom azt utána 1 hét múlva, hogy de mikor jön a pizza? Hát, nem működik a kemence, mondjuk 2 órán belül nem, majd egyszer. De megértőek vagytok, ugye? Nem működik a kemence. Ja. De egyébként lehet, hogy mondjuk 3 órán belül mégis csak ki tudom hozni. Jó. Semmi, mondom, hogy ha csak lehet egy sugalmat mondani, semmi gaj, ugon GSC, dolgozzatok nyugodtan, senki nem fog titeket baszogatni, csak ne pofázzatok fasságokat, jó? Hülyeségeket. Nem, azt ne vegyétek el tőlük. Hadd legyen, amire szortunk. Ez a mi szerepünk a rendszer alá aknázásában. Elvesik a munkát. Osztat el. Igen, úgyhogy nyugodtan. Jó van. Srácok, rá fogunk térni a rövid hírekre, de előbb elmegyünk egy rövid szünetre. Nem tudtam, hogy ez ilyen jó lesz, basszus. Igen. Nem is volt ez, az megnyugtat. De ezt szerintem többen szerették. Igen, még vannak rövid híreink hosszan. Mennyire hosszan? Hányadik oldalán járunk? 9. Még azt mondja, hogy 1, 2, 3, szűk 4, picivel több, mint 4 oldalnyi. De azért 14, mert hogy maradt egy szünet a 14-re, vagy a 13 oldalra. Tudom, de viszont innen kezdődik. Jó. Mindjárt rá fogunk térni a rövid hírekre. Egy nagyon rövid szünetre elmegyünk. Kérünk mindenkit, hogy ti ne menjetek sehova, vagy menjetek valahova, pisik a kis WC-re szünet. WC-re hozzatok kaját, meg hasonló dolgokat. Szívjatok. Igen, többek cigit. Között a GTA-ba is bele fogunk menni, röviden és hosszan is. Pontosan. Úgyhogy egy kis türelmet kérnénk tőletek. 10 perc, és jövünk vissza. Kávé. Ciao.